disco-nummers van Imagination. In de show gaan we het hebben over muziek. En wat voor muziek? Jawel, laten u verleiden door de meisjes met de wijsjes. Ze treden op 23 maart in de Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Ja, Marco Borsato zegt ervan, wat gaaf, waar komen die plots vandaan? En fantastische stemmen, spannend, pittig, fris en krachtig. Dat is het commentaar van het publiek. De meisjes met de wijsjes. Dit schreeuwt om een gesprek en een proeven van bekwaamheid. Ik heb ze nu aan de messenger, de vier dames van De Meisjes met de Wijsjes. Welkom in het programma. Dankjewel. Ja, met wie heb ik het genoegen? De Meisjes met de Wijsjes heb je aan de lijn. Ja, maar jullie zijn met vier. Wij zijn met vier. Ik ben Arianne. Ja. Ik ben Fardou. Ik ben Tessa. En ik ben Simone. Kijk. En jullie zijn dus de meisjes met de wijsjes. Wat is dat voor een meidengroep? Ja, we zijn een Nederlandse vocal popgroep. Oh jee. Hebben wij onszelf tot gedoopt. En wij zingen allemaal liedjes uit allerlei tijden, maar allemaal Nederlandstalig. Zelf gearrangeerd tot vier stemmen. En daarmee zijn wij de mensen het nostalgisch gevoel van het Nederlandse lied weer aan het brengen. Dus een meidengroep vinden jullie niet prettig dan? Meidengroep mag hoor, maar dat dekt niet helemaal de lading. Goed. Dan denk je misschien eerder aan de Spice Girls of zo. Ja. Ja, wat brengen jullie? Want je gaf al een beetje een idee, maar welke kant moet ik denken? Het gaat eigenlijk alle kanten uit. We hebben bijvoorbeeld Wim Zonneveld in ons repertoire met Het Dorp. Maar we hebben ook Nielsen, The Beauty and the Brains. Smoorvliet van Doe Maar. Ademnood van Linda Joos en Jessica. Dus ja, echt van alles en nog wat. En dat vinden we ook juist leuk, dat het een heel breed repertoire is. Dus als je naar een voorstelling van jullie gaat, dan is het een avond een soort feest van herkenning? Ja, dat kan je wel zeggen, denk ik, ja. Ja, nu hoor ik ook dat jullie mannen zingen. Hoe doe je dat dan, om dat gevoel daarbij te krijgen? We arrangeren het natuurlijk naar een toonsoort die voor ons comfortabel is. Dus we hoeven dan niet te laag te zingen. En textueel passen we soms wat aan als het uitkomt. En soms dan brengen we het gewoon als het origineel. Maar dan snappen de mensen waarschijnlijk wel dat wij begrijpen dat het eigenlijk vanuit een man gezongen wordt. Ja. Maar dat hoeft niet altijd een probleem te zijn. Ja, jullie zijn nog redelijk nieuw, zou je kunnen zeggen, in de muziekbiz. Wanneer zijn jullie begonnen? We zijn begin 2015 van start gegaan. Dus 3 jaar geleden zijn wij begonnen. Ja, als Meisjes met de Wijsjes of in een andere setting? Nee, De Meisjes met de Wijsjes is inderdaad 3 jaar geleden echt van start gegaan. En daarvoor hebben we inderdaad al een beetje een aanloop gehad. Maar 2015 is echt ons officiële begin. Ja, het theater in, dat is nogal een stap. Dat is ook heel erg ambitieus. Hoe hebben jullie die dappere stap genomen? Wij hadden wel al stiekem een beetje een droom. Van het zou wel heel gaaf zijn om in de theaters te staan. Maar in eerste instantie was ons project eigenlijk gericht op bedrijfsfeesten en feesten en partijen. Maar toen is er een impresariaat op ons pad gekomen dat ons graag wilde verkopen. En daar werden wij natuurlijk heel enthousiast van. Dus toen zijn we met hun in zee gegaan. En dat was eigenlijk al eind 2015. Maar impresariaten moeten dat erg ver van tevoren al boeken. Want ja, het theaterseizoen moet een jaar van tevoren eigenlijk al bekend zijn. Dus we zijn toen benaderd voor dit seizoen. Wel een groot risico, denk ik dan. Ja, nou nee, wij zijn gewoon ambitieus. En wij willen wel die uitdaging aangaan. En we hadden er eigenlijk wel alle vertrouwen in dat het goed ging komen. En gelukkig is dat ook zo. Ja. Hoe vaak treden jullie nu op in het jaar in de theaters? We hebben dit seizoen 23 voorstellingen. En komend seizoen gaan we een reprise spelen. En die wordt op het moment nog verkocht. Dus dat is nog niet helemaal duidelijk hoe vaak dat plaats gaat vinden. Op 23 maart gaan jullie optreden in de Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Dat klopt. Wat mogen mensen verwachten die avond? Het is een avondvullend programma van 90 minuten, waarin wij dus inderdaad onze wijsjes ten gehoor brengen, maar ook sketches spelen. We worden begeleid door een multimuzikant, dus die kan 8 instrumenten bespelen en op die manier een heel diverse begeleiding voor ons neerzetten. Hij heet Martijn Bos. We nemen de mensen eigenlijk mee op onze zoektocht naar de ultieme Nederlander. De ultieme Nederlander in deze tijd. Ja, wat is nou de ultieme Nederlander? Ja. Dat doen wij dus door middel van sketches. Op een komische manier proberen wij elkaar te testen of wij wel echt een Nederlander zijn. Ja, nu heb ik voor dit gesprek natuurlijk even gekeken naar jullie. Een YouTube-filmpje, daar komen we zo meteen nog wel even op, denk ik. En dan lopen jullie in een Delfts blauwe jurkjes. Is dat het ultieme Nederlanderschap? Nou, het is voor ons vooral gewoon een hele leuke manier om onze outfit aan te passen op ons Hollandse thema. Want wij zingen natuurlijk alles Nederlandstalig. Dus we vonden het leuk om dat ook echt uit te stralen. En we vinden Delfts blauw wel chic. Dus we vonden dat een mooie combinatie. Ja, nou ja, voor degene die de YouTube-filmpjes gaan zien, zullen ook wel merken dat het er ook heel erg leuk uitziet. Dus. Dank je wel. Ja, wanneer is het allemaal, even voor de duidelijkheid, voor degene die het nog even gemist hebben, waar zingen jullie, hoe laat is het en zijn er nog kaarten natuurlijk? Het theater De Twee Hondjes is het in Hellevoetsluis. Aanvangstijd 8:00 of 8:15 of 8:30. Maar je kunt ons tourschema bekijken op onze website. Dus daar staat sowieso de feitelijke informatie. Onze website is www.demeisjesmetdewijsjes.nl. Goed. Gaan jullie nog wat zingen voor ons? Zou je dat willen, ja? Dat lijkt ons hartstikke leuk. We willen de Bluff Medley graag laten horen. Goed. Dankjewel. Hartstikke veel succes in Hellevoetsluis. En met jullie tour door Nederland natuurlijk. Dankjewel. De Meisjes met de Wijsjes. Dus 23 maart in De Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Ik sta, hier ligt mijn hart voor jou. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Bla bla bla bla bla bla bla bla. Natuurlijk. En voor de meisjes met de wijsjes en de bluff medley. Die gaan ze zingen aanstaande 23 maart in Theater de Hondjes. Uiteraard in Hellevoetsluis. Welkom bij De Late Avond, kom je er net bij. We zijn al lekker bezig. We hebben zo meteen weer een heel mooie, ja, mooie column van Han van Horst. Het gaat over armoede en fietsen. Maar eerst nog even Orchestral Maneuvers in the Dark. En Dream of Me. Yeah. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Wat ben ik toch een sarcastische oude vent geworden, waarde luisteraars. Een oude moppenkont. Geen eens een auto, dacht ik, toen ik met grote letters in het Rotterdams Dagblad zag staan een fiets voor iedere inwoner. Maar ik moet leren wat positiever in het leven te staan, want onder de kop stond een fantastisch plan. Alle gemeentes waar De Late Avond gehoord wordt, kunnen er hun voordeel mee doen. Het is betaalbaar, het is haalbaar, het zet meteen zoden aan de dijk, het is zichtbaar. Echt iets waar een ambitieuze wethouder met zijn partij zijn of haar naam aan wil verbinden. En over 3 weken zitten ze op alle gemeentehuizen alweer te onderhandelen over een nieuwe coalitie. Nou, dan heb ik een prima plan voor ze. Waar heb ik het in vredesnaam over? In Rotterdam willen ze naast de voedsel- en de kledingbank een fietsenbank op touw zetten, waar mensen met een heel smalle beurs voor zichzelf en hun gezinsleden een stevige, veilige, niet nieuwe, maar wel gereviseerde en behoorlijk opgeknapte fiets kunnen krijgen. In Schiedam is zo'n project al gaande. Daar zijn mensen bezig fietsen op te knappen voor een tweede leven. Je kunt nu een heel verhaal afsteken over het milieu en hoe je door te fietsen de vervuiling een halt toeroept. Je kunt hoog van de toren blazen over de gezondheidswinst die je boekt door op je rijwiel iedere dag weer kilometers lang calorieën te verbranden. Maar daar wil ik het niet over hebben, dat is te prekerig. Dat is allemaal goed bedoeld gelul en al te verantwoorde praat. De grote betekenis van een fiets ligt elders. De fiets biedt vrijheid. Op de fiets kun je ontsnappen. Ineens is je actieradius een stuk groter geworden. In plaats van 3 tot 5 kilometer per uur bereik je nu een snelheid die al gauw 3 keer zo groot is. De hele stad, ja zelfs de hele streek, ligt aan je voeten. Je peddelt weg zoals ze het vroeger zeiden en binnen een kwartier ben je verlost van de priemende blikken die kijken of je wel fatsoenlijk genoeg bent en niet met de verkeerde mensen omgaat. Je bent in een vreemde omgeving waar niemand loopt die je vader of je moeder kan aanspreken op je al te vrijmoedig gedrag. En dat geldt net zo goed voor de ouders zelf. Ze kunnen wegfietsen uit hun drukkende omgeving. Je hoeft er niet eens voor op de pedalen te gaan staan. Die fiets maakt een verre school toch bereikbaar. Je haalt zo 10, 15 kilometer per uur. Op de fiets reis je naar je werk en naar de sportterreinen. En het mooie is, het kost allemaal niks. Met een fiets hoef je niet te tanken. Je rust hoogstens nu en dan een tijdje uit aan de rand van de weg terwijl je de omgeving verkent. De fiets, nogmaals, is vrijheid. De fiets is revolutie. En mijn geliefde zei daarnet tegen mij aan de telefoon dat er een Tsjechische dichter is die geschreven heeft: de fiets is het enige vervoermiddel dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid. Of woorden van gelijke strekking. Je kunt gezellig met z'n allen de straat uitrijden. Je kunt ook allemaal je eigen kant op gaan. Weg van dat eeuwige gezelschap. Je mag op de fiets voor jezelf kiezen. Daarom heeft in een echte democratie, waar de vrijheid boven alles gaat, iedereen een fiets. Allemaal, stuk voor stuk. Oud of jong, arm of rijk, man of vrouw. In tegenstelling tot een bus of een four-wheel drive is de fiets een vervoermiddel voor individuen, niet voor groepsdieren die bij elkaar kruipen en een chauffeur wel laten uitmaken waar de rit naartoe gaat. De fiets verlost. Daarom is het zo'n goed idee om ervoor te zorgen dat een paar centen niet een onoverkomelijk obstakel kunnen zijn tussen de mens en zijn fiets. Dat vervoermiddel voor iedereen altijd bereikbaar is. De fietsenbank is een essentieel element in de strijd die we allemaal moeten voeren voor de emancipatie van de mensen die het in onze gemeentes een beetje tegenzit. We moeten ze helpen los te komen van de klem waarin zij terechtgekomen zijn. Dan is een fiets alvast een belangrijk begin. Daarom vind ik dat alle gemeentes in onze streek zo'n fietsenbank moeten oprichten. Je kunt er bovendien een geweldig werkgelegenheidsproject van maken, want de fietsen in kwestie moeten verzameld worden en opgeknapt. Leerwerkproject, herscholing tijdens werkloosheid. De fietsenboeren schreeuwen om vakbekwaam personeel, dus hier snijdt het mes aan 2 kanten. Begin er eens over als ze in het winkelcentrum weer zo'n klein papiertje uitreiken waarop staat dat u op die en die partij moet stemmen vanwege de daadkracht, de burgerzin, de veiligheid. Vertel dat u concrete dingen wilt zien deze keer. Bijvoorbeeld zo'n fietsenbank vanwege de gerechtigheid en de vrijheid. Ik zou bijna uitroepen, actie! Ik snap het niet, ik snap het wel. En het gaat allemaal zo snel. Vandaag nog niet, maar vroeg of laat weet ik dat je gaat. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. All hands on deck. We run a afloat. I heard the captain cry, explore the ship, replace the cook, let no one leave. Ships come home to die. No lofty peak, no fortress bold could match our captain's eye. Een van de allermooiste van Procol Harum. Ja, we kennen natuurlijk A Wider Shade of Pale, maar dit was een van hun andere grote hits. A Salty Dog. En daarvoor Erik Macy en Toontje Lager. Hun nieuwste single. Vroeg of laat, oude tijden zou je zeggen, herleven met deze muziek. Maar dat is niet helemaal het geval, maar wel oude stijl. We gaan het hebben over kunst. Tijdens de tentoonstelling Jan Steen vertelt, toont het Mauritshuis in Den Haag een selectie van de mooiste historische stukken van Jan Steen. Deze 17e eeuwse Hollandse kunstenaar is vooral bekend als schilder van scènes uit het dagelijks leven, de spreekwoordelijke huishoudens van Jan Steen. Maar hij heeft ook heel andere onderwerpen geschilderd, verhalen uit de Bijbel en de klassieke mythologie, maar ook de oudheid. Tot 13 mei laat het Mauritshuis aan de hand van 21 schilderijen zien dat Steen een veelzijdig en ambitieus kunstenaar was met een scherp oog voor humoristische verhalen en anekdotes. Je hoort veel meer in gesprek met Herman de Bruin. In het Mauritshuis in Den Haag is Jan Steen groots aanwezig. Degene die daar alles van af weet zit in de studio, Willy Atema, kunsthistoricus, en initiator van het kunsthistoriebureau Kunst en Kunde. Jij doet van alles, hè? Ja. En heb je ook nog tijd om naar tentoonstellingen te gaan? Ja, zeker. Dat is het allerleukste van mijn vak wat er is natuurlijk. Je gaat ergens heen en je ziet dingen die er bruik lenen, die van verre musea komen, die hier dichtbij te zien zijn. Dus dat is echt helemaal geweldig. Ja. Dan heb je het over het Mauritshuis. Ja. Daar zijn bruiklenen op dit moment die normaal gesproken niet te zien zijn. Nee, het is een hele bijzondere tentoonstelling in het Mauritshuis. Je zou denken, Jan Steen, ach, daar ga ik bij wijze van spreken naar het... Het Mauritshuis heeft zelf Jan Stenen. Je gaat naar ieder Nederlands museum, naar het Rijksmuseum en je ziet Jan Stenen. Maar daar zie je andere stenen dan nu in het Mauritshuis. Jan Steen is bekend vanwege zijn huishoudens natuurlijk. Daar zouden er veel dingen fout gaan. Ja, ik noem dat altijd zoekplaatjes. Ja, je ziet van alles. Ja, ja. Maar eigenlijk is op die werken die er nu dan in Mauritshuis hangen, het is maar een kleine tentoonstelling, 21 werken. Mm-hmm. En daarvan is er één uit de eigen collectie en de rest is bruikleen. Hij vertelt niet over het huishouden, maar hij vertelt over de Bijbel. En dat soort werken, waarin Bijbelse scènes uitgebeeld worden, dat noem je historiestukken, historieën. En het is eigenlijk heel bijzonder dat er nu een tentoonstelling is van 21 werken waarin Jan Steen over die Bijbel vertelt. Want nogmaals, wij kennen hem van die huishoudens. Ja, precies, van die rommelige toestanden. Ja, van die dartele meisjes en van die jonge luidjes die elkaar allemaal achterna zitten. Maar dit is dus een heel ander genre. Ja, dat verwacht je niet bij Steen eigenlijk. Nee, dat verwacht je niet. Je kende het wel, denk ik. Als kunsthistorica weet je natuurlijk alles van. Ja, maar het was voor mij ook een verrassing dat er zoveel zijn. Het historisch stukken, de stukken uit de Bijbel, stukken uit de geschiedenis, stukken uit de mythologie, die stonden in de 17e eeuw heel hoog aangeschreven. Mm-hmm. Je moest het verhaal kennen. Je moest het presenteren op een manier die nog niet eerder gedaan was. Dus je moet een beetje afwijken van je voorgangers. Je moest een scène helemaal bedenken. Want ja, de Bijbel is natuurlijk een verhaal. Hoe dat eruit gezien zou kunnen hebben. Ja, dus daar heb je heel veel inzicht en kennis. En, maar ook misschien een beetje fantasie voor nodig. Nou ja, als het over de Bijbel gaat, natuurlijk niet. Dan moet je je toch aan dat verhaal houden. Maar de kleding, 17e eeuw soms. Ja, niet ja je kunt wel. Maar goed, je moet wel zorgen natuurlijk dat Bijbelverhaal goed is. Ja, het klopt wel. Ja. En Jan Steen, ik wist niet dus dat hij zo intensief ook met die Bijbel aan de gang gegaan was. Dat hij dus meer energie gestopt had in die leuke kleine genre stukjes in plaats van. En dat blijkt dus niet. Ja. Het Mauritshuis heeft zelf één historisch stuk van Jan Steen. Dus de andere werken zijn bruiklenen. En het is echt heel vermakelijk om te zien dat Jan Steen, ook als hij de Bijbel uitbeeldt, dat hij echt Jan Steen blijft. Hij kan het niet laten om toch van die soort grapjes erin te doen. En dat is wel heel wonderlijk, want over de Bijbel maak je natuurlijk geen grapjes. Zeker niet in de 17e eeuw. Het zijn ook werken die in opdracht gemaakt zijn. Mm-hmm. Want hij werkt voor een cliëntel. Hij heeft niet een winkel waarin hoop staat. Dus het is een opdracht gemaakt. Dus heel veel mensen hebben toch aan Steen gedacht. En Jan Steen gedacht als ze zo'n werk wilden. En het is ongelooflijk vermakelijk om te zien hoe hij zichzelf blijft. En toch de Bijbel getrouw. Want er mocht niet nogmaals gespot worden met de Bijbel. Dat zou dat had niet gekund. Maar hij kon toch wel zijn eigen dingetje Hij kon zijn eigen gang verwerken. Gaan. Ja. Ja, dat is allemaal te zien nu in het Mauritshuis in Den Haag. De tentoonstelling is kort geleden geopend. Dus dat wil zeggen dat hij nog heel lang... het is nog tot 13 mei is de tentoonstelling te zien. En als je de gelegenheid... je moet die gelegenheid echt te baat nemen om Jan Steen te zien op een manier zoals je nooit eerder... En ook niet meer ziet daarna, omdat die bruiklenen dan weg zijn. Ja, weggaan. Dan moet je echt ver reizen. Ja. Dat kan ook, maar als je ze nu wil zien zonder ver te reizen, naar het Mauritshuis in Den Haag en dan kom je het allemaal tegen. Kijk even op de website van het Mauritshuis om precies te weten hoe het zit. Maar ik denk dat het wel bij de meeste mensen bekend is waar het Mauritshuis zich bevindt en waar Jan Steen dan te zien is. Dankjewel, Willy Atema, over Jan Steen en zijn historische stukken.